Suratun Naba ilitangaza kwamba tutaendelea na tafsiri juzu amma kuanzia mwanzo wa Suratun Naba mpaka mwisho wa juzu amma. Tukimaliza juzu amma, tutaanza katika juzu tabarak kuanzia sura Tabarak. Tulianza jana katika mwanzo wa sura Amma, Allahu musta'an. الذي هم فيه مختلفون. معنى مختلفون، معنى مختلفون، معنى مختلفون. جانا تلتاجا كم بكون خباري الله سبحانه وتعالى ميتاجا كتكهي صورة aliposema amma yatasaalun. Nini maana yatasaalun? Hudhaifa, nini maana yatasaalun? Yatasaalun Isa, wanaulizana. Anin naba, kutokana na annaba. Annaba ni nini? Hapo upande wa kulia. Nini maana ya annaba? Tena Allah amesema al-azim. Naba ni tukufu. Azim, kubwa. Wanaulizana juu ya hii naba. Ni nini naba? Annaba. Nani anajibu? Habari, khabar. Kuna habari adhim. Wanaulizana katika sura ya kupinga haq am batil, lakini wao wanaikusudia batil, kweli au kadhib, lakini wao wanaikusudia alkadhib. Hii ni habari, ni habari ya uongo. النبأ العظيم القرآن البعث فلي وبعد يا كوفة ونيكذبيشا هي خباري ونيكتا هينجي كتك أكيلي كم ببين آدم وكيفة أتفلي وتينا أتسمميشوا كواجيليا hisabu siku ya kiyama. Wanasema haiwezekani. Ndio maana Allah tabaraka wa taala anasema habari ambayo hum fihi mukhtalifun, wanatofautiana juu yake. Allah subhanahu wa taala anambia kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Kalla, hapana, tofauti. Si kama wanavyofikiria wao kwamba hii habari ni habari ya uongo, si ya ukweli. Ni ya ukweli. Watafufuliwa siku ya kiyama, watasimamishwa katika uwanja wa hisabu, watahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha watapelekwa katika jahannam. Ni wale ambao walikuwa hawaiamini hii habari adhimu. Thumma kalla sayalamun, kaisistizia, akalirudia kwa sigha, kwa lugha ya msisitizo, watakuja kuijua hii habari, ukweli wake, uhalisia wake. Kisha akasema alam naj'al al-ardha mihada. Mihada nini maana yake? Ni sawa sawa. Ardhi imesawazishwa, imekuwa ni sawa sawa. Ndio maana maisha yetu yanaendelea juu yake bila taabu yoyote kwa sababu Allah ameisawazisha. Waljibala au tada, na milima imejaliwa, imefanywa kuwa, ameijalia nini chini yake? Au tada, maana ya utada Rashid, sisikii vizuri. Chini yake vigingi vinaidhibiti milima, isimame vizuri, ishikilie ardhi, na milima yenyewe pia ina inasimama imara, isitereke, isiyumbe, na ardhi pia haiyumbi kutokana na vigingi ambavyo vimekwa chini ardhi, chini yake kwenye milima. Wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata. Maana ya subata, dokta, subata hii, subati ni sehemu ya kukata tabu, mihangaiko, ni sehemu ya kupumzika. Subati maana yake baada ya kazi nyingi zilizofanyika katika mchana, wewe unakuja unalala. Hii inaitwa subati, unapumzika, unapumzisha mwili wako, unasimamisha shughuli zako zote. Hizi maana zinaitwa subati. Waja'alna al-layla libasa. Isa, inakuwaje usiku unakuwa ni vazi? Usiku Allah anasema tumeujalia usiku ni vazi kwenu, kwa maana sisi tunaingia katika usiku kama unavyoingia wewe kwenye vazi lako. Usiku unakuwa ni stara, ni mfano wa vazi linastiri mwili wako, kadhalika usiku unatustiri sisi. Na ndio maana madhambi mengi yanafanyika katika usiku, kwa sababu usiku ni stara. Sio stara kwa ajili ya kumwasi Allah, la, ni stara kwa ajili ya nyie mpumzike ndani yake. Wewe ukitaka kuvua nguo zako unaenda wapi? Si unatafuta stara? Unaingia chooni, unaingia katika chumba chako, alafu unatafuta stara ustirike. Sasa kuna watu wengi wanaitumia hii aya alama, dalili, miongoni mwa dalili zinazojulisha juu ya kuwepo kwake Allah, juu ya uwezo wake na uumbaji wake, wanaitumia ni fursa kwa ajili ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ni stara, si stara kwa ajili ya kumwasi Allah, kwa sababu Allah subhanahu wa taala asirru indahu alaniya. Ukimwasi Allah subhanahu wa taala fi al-layl, ni kwake sawa sawa na kumwasi fi an-nahar. Huwezi kujificha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Waja'alna an-nahara ma'asha. Nini maana ya ma'asha ustaz? Naitwa nani? Juma. Maana ya ma'asha an-nahara mchana, na sasa hivi ni miongoni mwake Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia mchana maasha, ni sehemu ya kutafuta maisha. Maasha ni maisha, tafuta riziki, kufanya kazi, unafanya shughuli zako zote. Ni nadra unamkuta mtu anafanya kazi katika usiku saa 8 saa 9 unamwambia unafanya nini, anakuambia mimi natafuta maasha. Ni nadra sana, asilimia kubwa almaash ni katika mchana. Na hii ni dalili alama min aya min ayatillah. Waja'al wa banayna fawqakum sab'an, tulijenga juu yenu tabaka saba, mbingu saba shidada, ambazo ziko madhubuti imara. Wewe jengo lako unaweza ukalitengeneza, dari naweza kavuja, naweza kaanguka, ghorofa 10 10 na naweza kashuka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala mudh khalaqa as-samawat ila ma sha Allah sab'an shidada. Nini maana ya shidada? Wewe mdogo wako Suleiman unaitwa nani? Salim. Nini maana ya shidada? Ziko vizuri. Ahsante. waj'alna sirajan, na tumilijalia kwa ajili yenu Allah ametutengenezea taa. Sirajan, unaitwa nani ustaz? Ramadhan, na sisi tuko katika Ramadhan. Ustaz Ramadhan, Allah anasema waj'alna sirajan, liko wapi sasa hivi? Liko juu. Ni nini sirajan? Mwembe? Dari? Nyota? Jibu. Ulikuwepo jana? Jirani yako? Ninyi wageni mkuja leo? Karibuni. Sirajan, jua. Jua linaitwa siraji, na hii juu yangu inaitwa, angalia, tizame, inaitwa siraj. Lakini hii kazi ya binadamu tofauti na kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana kazi ya Allah wahaja namulika kwa nguvu kubwa. Allahu akbar. Waja'alna sirajan wahaja wa anzalna min al-mu'sirat, na tukateremsha kutoka al-mu'sirat. الحاج ما معنى المعصرات كتوكك ومعصرات الله مترين شنيني ماء ماجي محمد ما معنى معصرات نيني معنى معصرات بينو بهذه تفسير وانا سيما بينو سابا معصرات لو يجينا نسيما المعصرات ما وينكو zote hizi maana ni sahihi. Walilmu inda Allah linukhrija bihi habban, haya maji ambayo Allah ameyateremsha kutoka kwa almu'sirat ni kwa ajili ya nini? Linukhrija, ili atutolee Allah subhanahu wa ta'ala nini kwa hayo maji? Habban. Habban ni nini? Ni maharage. Maharage au sio? Ni miongoni mwake. Mchele miongoni mwake, Hudhaifa. Habba ndio jamii ya nafaka, chakula. Vitu vyote ambavyo sisi tunavitumia kwa ajili ya chakula ni habba, ni katika jamii ya nafaka. Wanabata ni jamii ya mimea, annabati. Kila aina katika aina ya vyakula ambazo ni miongoni mwa mimea, miongoni mwa majani, mboga na miti, inaingia katika nabata. Na zile zingine katika upande wa nafaka inakuwa nini? Habba. Fajama Allah subhanahu wa ta'ala baina sinfain, hizi aina mbili ambazo wanadamu wanazihitaji, jamii ya nafaka na jamii ya mimea. Wajannatin, na pia hii neema miongoni mwa neema za Allah, aljannati, maji ikinyesha, yakinyesha lazima yatasababisha nini? Jannati, mabustani. Wewe unaweza ukatengenezewa bustani lako na nje, Allah subhanahu wa ta'ala na kazi yake ya nje, vini ile rangi. Kuna miti mingi inatoka, inaota kwa kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mvua, si kazi ya wanadamu. Jannatu bustani, alfaa mutamasika, iliyoshikana, mutamasika, multaffa. Na bina nafsi naipenda hii, inna yawma alfasli kana miqata. Kullu ma taqaddam, yaliyotangulia yote ni utangulizi, ni ibada. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anakuambia siku ya kiyama ni siku ambayo ina wakati maalum, muda wake ni maalum. Yawm al-fasl ni siku ya hisabu. Nini maana ya al-fasl? Al-fasl ni upambanuzi baina ya makundi mawili walioshtakiana, waliodhulumiana, waliogombana, waliokutalifiana baina yao. Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anawakusanya baina yao. والوزن يومئذ والوزن يوم كمبشين والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ميزان تفوتي هنا ميزان الأعمال ميزان للأقوال ميزان للأبدان وجل ميلين حتى ميلي فيها إليك وقد كان ميزان انبقى نقول يولي السمين البطين لكنه لا يؤمن بالله لا يزن عند الله جناح بعوضة حان وزيته قد كان ميزان بلي الله نساء ni sawa sawa na mbawa mbu hana uzito kwa nini kwa sababu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyamah yawm al-fasl ana hukumu Allah subhanahu wa ta'ala baina ya waja wake kwa hiyo wewe unakumtuhumu ndugu yako pasipo haki pasipo hoja ukasema fulani hukumu yake kadha basi fahamu ya kwamba inna yawmal fasli kana miqata Allah subhanahu wa ta'ala atakuleta siku ya kiyama na yule uliyomhukumu wewe atamleta katika siku ya kiyama hakuna kupendeleana kwa Allah huyu jamaa yetu tunatoka naye mbali la الله سبحانه وتعالى الحكم العدل أتحكم بين يواك هو دليله أتمبه يحقياك أكيبتيا ناتمليب أكيكسيا نيولا لظلمي وتمبه حقياك هو دليله نعم إن يوم الفصل كان ميقاتا طيب يا الله يا ربي